Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Usalli wa usallimu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi serta dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pada hari Khamis atau pada hari Jumaat nanti kita akan menyambut hari raya Idul Fitri, kita akan menyambut Idul Fitri. Jadi berkaitan dengan Idul Fitri ini, syukurlah saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini beberapa adat yang berkaitan dengan hari raya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, hari raya merupakan hari raya bagi orang yang, Idul Fitri adalah merupakan hari raya bagi orang yang telah bersungguh-sungguh beribadah, yang menghambakan diri kepada Tuhannya, yang menyambut seruan Tuhannya untuk berpuasa dan menjalani ibadah yang diwajibkan ke atasnya sama ada fardu ataupun yang sunat sepanjang bulan Ramadan. Oleh demikian, hari Idul Fitri adalah hari yang dinamakan hari kemenangan khusus bagi orang yang berpuasa. Ada beberapa adab yang berkaitan dengan hari raya ini. Yang pertama ialah disunatkan bagi pada hari raya untuk orang Islam di tempat mereka membanyakkan takbir bermula daripada malam hari raya sehinggalah sampai ke tempat sembahyang. Malam hari raya itu ialah apabila terbenamnya matahari hari yang terakhir dalam bulan Ramadan itu, bermakna situlah bermulanya takbir sehinggalah selesai daripada mengerjakan solat. Satu hadis yang sahih diriwayatkan daripada Ibnu Abi Syaibah bahawa telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda keluar pada hari raya Idul Fitri dan bertakbir sehinggalah datang ke tempat sembahyangnya. Apabila selesai sembahyang, tidak ada lagi takbir selepas itu. Di hari kalau Idul Fitri, takbirnya ialah sampai habis sembahyang sunat hari raya itu habis dah takbir. Di Idul Adha, takbirnya berpanjangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka kamu sempurnakanlah, cukupkanlah bilangan. Bilangannya apa dia? Iaitu bilangan 30 ataupun 29 hari bulan Ramadan. Wattakabbirullaha 'ala ma hadakum. Dan lepas itu, lepas cukupkan bilangan, bertakbirlah kepada Allah di atas hidayahnya kepada kamu, mudah-mudahan kamu akan bersyukur. Adat yang kedua, ulama telah menjelaskan bahawa menjadi satu sunat bagi orang yang berhari raya untuk mandi dan berhias sebelum daripada keluar solat. Perkara ini diriwayatkan daripada cerita-cerita yang sahih daripada perbuatan para sahabat dan juga salafus soleh. Diriwayatkan daripada Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa kan hadisnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbah yalbasuha fil aidain. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan satu jubah yang dipakai untuk sama ada hari raya apa Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi pada hari lain tak dipakai jubah itu. Jubah itu hanya khusus untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Maksud jubah ni ialah pakaian. Tak mestinya baru. Maksud pakaian yang maksud pakaian di sini ialah pakaian yang dikhususkan untuk hari raya, tidak dipakai jadikan basahan harian. Yang ketiga, apabila seseorang itu hendak keluar solat Idul Fitri, maka disunatkan untuk dia makan buah tamar. Makan buah tamar lebih dahulu sebelum daripada pergi menunaikan solat. Hadis yang sahih diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitr yawmal fitri hatta ya'kula tamratin wa ya'kuluhunna witran. Bahawa Nabi SAW tidak keluar pada hari raya pada hari raya Idul Fitri, melainkan sehinggalah baginda makan beberapa biji tamar yang bilangannya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 macam tu. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan Tirmizi serta Ibnu Majah. Kalau Idul Adha, disunatkan keluar dengan perut tidak diisi dahulu, balik daripada semayang barulah bersarapan lah, kita kata sebaik-baiknya awal makanan pada pagi itu bagi orang yang berkorban ialah daripada daging yang disembelih untuk binatang korbannya. Ini Idul Adha. Kalau Idul Fitri tidak, disunatkan bersarapan lebih dahulu, dan sarapannya ialah sebaik-baiknya ialah tamar. Kalau ada makanan lain sekalipun, tamar itu adalah menjadi satu sunat baginya. Yang keempat, sangat digalakkan bagi orang Islam untuk hadir sunat-sunat hari-hari, kerana ia adalah merupakan sunat yang muakkad. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat hari raya, sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha, semenjak daripada sembahyang itu disyariatkan sehinggalah baginda wafat sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, solat sunat hari raya sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha tidak ada azan ataupun iqamah. Diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan Muslim dari Ibu Abbas radhiyallahu anhuma dan Jabir radhiyallahu anhu, katanya la yakun yu'adzan yawmal fitri wa la yawmal adha. Tidak ada azan, tidak ada diazankan pada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan kata Jabir bin Samurah, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil idaini, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hari raya. Bukannya sekali, dia kata ghaira marratin wala marrataini, bukannya sekali, bukan dua kali, tapi banyak kali solat itu tanpa azan dan tanpa iqamah. Jadi apa nak seru? Seruannya ialah as-salata jami'atan. As-salata jami'atan menggantikan iqamah, dia tidak ada iqamah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim. Seterusnya, yang keenam, berkaitan dengan tidak ada azan dan tidak ada iqamah ini, tidak ada juga sunat qabliyah. Sunat qabliyah Idul Fitri ini ataupun Idul Adha. Oleh itu, sesiapa yang sampai ke musalla ataupun surau, tempat solat hari raya, hendaklah dia terus duduk dalam safnya. Tapi siapa yang solat di masjid secara berjamaah, hendaklah dia mendahulukan solat sunat tahiyatul masjid seperti mana biasa. Sekalipun waktu itu waktu yang dilarang solat, ia adalah dibenarkan kerana solat tahiyatul masjid itu sembahyang sunat yang bersebab. Sebab dia masuk masjid, maka timbulnya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi tidak ada solat sunat qabliyah juga sebelum Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau pergi masjid, ada solat sunatnya, iaitu tahiyatul masjid. Kalau pergi tempat lapang, padang ataupun di surau yang tidak ada tahiyatul masjid, maka orang yang hadir tadi terus duduk saja dalam safnya. Adab yang seterusnya ialah mengucapkan tahniah. Mengucapkan tahniah dengan kehadiran hari raya adalah perkara yang baik dan digalakkan, kerana itu adalah perbuatan para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Sabit daripada Jabir, Jubair bin Nufair rahimahullahu ta'ala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqau yawmal 'id yaqulu ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, mereka akan mengucapkan antara satu sama lain taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minka. Okay. Selamat hari raya pun boleh, selamat hari Idul Fitri pun boleh. Di samping itu, sunatnya ialah menyebut taqabbalallahu minna wa minka. Apa maksudnya? Allah menerima daripada kami dan daripada kamu. Terima apa? Terima puasanya, terima zakat fitrahnya, terima kehadiran ke solat sunat hari raya pada pagi-pagi berkenaan. Terima semua ibadah yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang baik disebutkan antara satu sama lain ialah taqabbalallahu minna wa minka. Okay. apabila bertemu pada hari raya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kaifiat solat sunat hari raya ini, Idul Fitri ataupun Idul Adha, sama juga macam semayang-semayang sunat yang lain. Cumanya sabit daripada hadis yang sahih bahawa Nabi SAW solat sunat hari raya dengan 12 takbir. 12 takbir itu ialah 7 takbir pada rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Dan takbir ini adalah sunat sahaja. Jikalaulah imam itu terlupa takbir ini, takbir yang 7 kali ataupun 5 kali ini, terlupa takbir terus, ini diangkat saja takbiratul ihram, Allahu akbar, alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu baca Fatihah. Ataupun dia terkurang bilangan, 7 dibuatnya 5, yang 5 tu dibuatnya 4 ataupun 3, ataupun terlebih bilangan, 7 dibuatnya 9, yang 5 dibuatnya 7, misal kata. Jadi para makmum ontok-ontok saja. Okay. Sebab ada tempat di subhanallah ni imam ni, subhanallah. Itu adalah perkara sunat yang tidak termasuk, yang perlu ditegur. Kalau imam itu terlupa, biarkan. Okay. Jangan subhanallah kan dia pun, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi sebenarnya terawih juga lah. Biasa berlaku ni, terlupa-terlupa ni biasa. Orang tua, imam muda, imam tua, imam dewasa, imam kanak-kanak, semua boleh berlaku. Lupa tu melupa ni, okay? Boleh berlaku. Jadi jika terlupa, biarkan. Lepas mayang tu dah keluar surau ni, pilih bersih sikit. Ustaz lupa tadi, Ustaz kata, ayo tu, atau lepas lah, kita replay balik ya. Tadi kira lepas dah. Kalau lah imam ni tadi dia takbirnya dia lupa, dia auzubillahi syaitan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, di makmum pun tegur, subhanallah, dia pun gustan balik, angkat takbir balik semula 7 kali, boleh menyebabkan batal. Sebab apa? Dia sudah masuk perkara wajib, bacaan Fatihah tu wajib, sedangkan yang sunat, yang takbir 7 kali itu sunat. Bila dia gustan balik pergi sunat, sedangkan dia telah berada di tempat yang wajib, itu boleh menyebabkan batal sembahyangnya mengikut ulama Syafi'iyah. Jadi berhati-hati dengan takbir ini. Kalau lupa, biarkan saja. Apakah bacaan yang baik yang sunat dibaca bagi imam untuk solat sunat hari raya ini? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah pada rakaat yang pertama surah Qaf wal Quranil Majid. Yang pada rakaat yang kedua itu tarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Satu rakaat, dua rakaat. Pendapat yang kedua ialah dibaca pada rakaat yang pertama itu surah Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la, dan rakaat yang kedua ialah hal ataka hadithul ghasyiah. Apakah hikmah di sebalik pemilihan surah-surah ini? Ia adalah datang daripada hadis yang sahih, surah ini dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam Tuhfatul Ahwadi yang dikarang oleh Al-Mubarak Furi, diceritakan mengapa surah Al-A'la ini dipilih. Surah dalam surah Al-A'la ada disebutkan ayatnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha, telah berjayalah man tazakka, siapa yang mengeluarkan zakat. Wa dzakara isma rabbih, dan ingat pada Tuhannya, fa shalla, dan dia melakukan ibadah solat. Jadi sesuailah dibaca pada rakaat pertama. Mengapa surah Al-Ghasyiyah ni, hal ataka hadithul ghasyiyah, dibaca pada rakaat kedua? Kata Mubarak Furi lagi dalam syarah hadisnya, dia kata sebab kedudukan surah Al-Ghasyiyah dalam Quran adalah selepas daripada surah Al-A'la. Jadi dibaca selepas surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Okay. Jadi dua pilihan. Sama ada rakaat pertama surah Qaf, rakaat yang kedua surah dari hari itu iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, ataupun versi yang kedua, rakaat yang pertama dibaca surah Al-A'la, yang kedua ialah surah Al-Ghasyiyah. Dan apabila selesai daripada memberi salam, tidak ada takbir lagi, teruslah tunggu untuk penyampaian khutbah daripada khatib. Tuan-tuan semua, itulah beberapa adab dan sunat yang sepatutnya dilakukan oleh orang Islam berkaitan dengan hari raya sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau Idul Adha tu dari segi takbir tu adalah bezanya hari takbir ini, tapi kaifiat solatnya sama sahaja seperti solat hari raya Idul Fitri. Ini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sama-sama menerima kehadiran Idul Fitri ini untuk merayakan hari kemenangan kita. Ada juga satu hadis yang diriwayatkan, tetapi hadis ini daif, iaitu hadis yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan solat sunat hari raya, siapa yang menghidupkan malam hari raya, man ahya lailatul aid, man ahya lailatul aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, atau kama qala, sesiapa yang menghidupkan malam hari raya, yakni menghidupkan itu dengan ibadah pada malam hari raya, tidak akan mati hatinya tatkala hati orang lain semua mati. Maksud hati yang mati itu ialah hari kiamat. Hatinya tidak akan mati tatkala hari, tatkala orang lain hatinya mati, kata. Tapi hadis itu dhaif, walau bagaimanapun ia diambil oleh sebagai ulama sebagai kelebihan beramal. Adalah di wabalaghana, kata Imam Syafi'i, dan disampaikan kepada kami, dia kata, dia tak beritahu ini hadis ataupun tidak, dia kata disampaikan kepada kami 5 malam yang mustajab padanya berdoa. Yang pertama malam Idul Fitri, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga Lailatul Jumaat, malam Jumaat, yang keempat pada malam yang malam nak masuk ke bulan Rajab, dan yang kelima pada malam Nisfu Syaban. Tapi cerita-cerita ini tadi adalah diriwayatkan daripada hadis yang dhaif. Barang siapa yang berhasrat untuk mengambilnya sebagai kelebihan beramal, maka boleh ambil. Jikalau dengar pendapat orang lain yang menolak hadis, bukan menolak, mereka tidak mau mengambil hadis ini sebagai kelebihan beramal pun tidak mengapa juga. Tapi yang penting, malam hari raya adalah malam yang baik untuk kita beribadah. Kerana apa? Agar kita tidak terlalai dengan keseronokan puasa berakhir. Jadi kita ni, kita orang yang berpegang dengan agama ni, kita mesti rasa sedih. Bila Ramadan telah pergi, kita rasa sedih. Hari raya itu sekadar kemenangan sahaja. Sebab apa? Kita dah banyak melakukan ketaatan, kita harap apa yang kita buat itu diterimalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda kegembiraan pada hari raya. Baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan yang baik pada diri saya. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.